Değmesin ah yüreğime, hançerse sözler dilde, ayrılık varsa gözlerde. Kapkara bu zehir gece, vedamız sevgiyle olsun. Ve hatta sınırsız ateşle. Değmesin hiç yüreğime, hançerse sözler.